Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün elhamdülillah dünyanın 7 kıtasında her ülkesinde Müslüman var, İslam'ın izi var. Elhamdülillah. Bunca büyük saldırılara, planlara ve tuzaklara rağmen İslam hamdolsun gerilemedi. Müslümanlarda belki bir kısmında kalite düşüklüğü, ihlas azlığı, dünyevileşme belli belli zamanlarda ortaya çıktıysa da İslam yok olma, sıfırlanma tehlikesi elhamdülillah hiç yaşamadı. Elhamdülillah. Allah'tan bu nimetin üzerimizde ebedi kaldığını görmeyi bize nasip etmesini dileriz. Fakat bir hakikati göz önünde tutmak gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Ey insanlar, Allah beni size peygamber gönderdi. Gelin iman edin, cehennemden kurtulun." diye peygamberliğini ilan ettiği günden beri, ki Mekke'de başladık, Medine'de devam ettik. O günden bugüne kadar devlet projesi olarak İslamlaşmış bir köy yoktur. İslam'ın Medine'de devleti oldu, Şam'da oldu, Bağdat'ta oldu, Mısır'da oldu, Avrupa'nın dibi Endülüs'te oldu, Hindistan'da oldu, Asya'da oldu, Orta Asya'da oldu. Yani İslam farklı devletler üzerinden bugünlere geldi. Ama bir kabile, bir köy, bir kasaba, bir şehir İslam devletinin projesi olarak İslamlaşmadı. Bugüne kadar bireyler, köyler, kabileler, kasabalar, şehirler Musab bin Ümeyr'in talebelerinin eliyle hep Müslüman oldu. İslam Medine devletiyle hayata girdi, devlet olarak. Medine devleti Musab bin Ümeyr gibi 40 yaşını doldurmamış bir gencin gayretleriyle oldu. Allah onu seçtiği için tabii ki. Yoksa bir insan ne yapabilir Allah dilemedikten sonra? Bu şu demektir. Dinimiz İslamiyet'in yapısında cemaat, kurumsal yaşama vardır. Cemaat dinidir dinimiz. Ama dinin büyümesi kurumsal değildir. Bireylerin eliyle yapılmıştır. Bu yansımayı hem İslam'ın büyümesi projesi olarak bakabiliriz, hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olarak bu dünyada bulunan ulemanın yetişmesi olarak bakabiliriz. 1000, 10.000, belki 50.000, belki 100.000 ismi sıyrılmış alim var. Kim bilir kaç katı da adı şanı duyulmamış alim var. 1400 küsur senemizde. Bunların elinde yetişmiş alimler, yani bir alimin elinde, birey bir alimin elinde yetişmiş alimler hemen hemen alimlerin tamamını oluşturur. tarihin farklı dönemlerinde bugünkü üniversitelere benzer veya büyük eğitim kurumlarına benzer müesseseler kuruldu. Bunların işte Selçuklular dönemindeki Nizamiye medreselerini bugünkü şeriat fakültelerine, Türkiye'deki adıyla ilahiyat fakültelerine benzer kurulmuş kurumlar var. Bu kurumlardan yetişmiş bir Gazali yoktur. Mesela Zeytuna Üniversitesi çok eskidir. Ezher Üniversitesi çok eskidir. 1070 seneye yakın tarihi. Zeytuna'nın da hemen hemen yani eskiliği çok ona yakındır. Dünyanın ilk üniversitelerindendir. O üniversitede bir alimin derslerine katılan on binler yetişmiş Ezher'de mesela. Ama kurumsal bir proje ile bir alim görmüyoruz piyasada. Diploma sahibi görüyoruz. Ünvan sahibi görüyoruz. Mesela Ezher Üniversitesi Mısır'da, Kahire'de bir yani 10 üniversiteyi içinde barındıracak kadar geçmişi var, yaygınlığı var, büyük bir kitleyi talebe olarak kullanıyor. Oradan işte Mısır'a ve dünyaya akademik kimlikli insan sürekli yetiştiriliyor. Bu yetiştirilmiş insanlar ünvan alıyorlar, makam temsil ediyorlar. Ama işte fıkıhta, tefsirde büyük şahsiyetler yine Ezher'de bir Ezherli alimin özel derslerinde çıkıyor hep. İstisna 3 tane 5 tane zikredilebilir. Yani isim zikretmek istemiyorum burada. İsimler bir tartışma getiriyor beraberinde çünkü. Bugün bir gerçeği anlamamız lazım. İslam din olarak resmi yapılanma ile değil, gönülden gönüle akarak taşınıyor. İslam'ın Kur'an ve sünnet ilimleri yani alimleri de gözden göze, dilden kulağa, gönülden gönüle taşınarak yeni nesillerini yetiştiriyor. İslam bürokratları yetişir. Yetişiyor da nitekim. Akademik kimlikli kitap yazmış insanlar da yetişir kurumlardan. Fakat ben burada nesilleri peşinden taşıyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ihlasını temsil eden Nevevileri, İzz ibn-i Abdüsselamları, İbn-i Hacerleri arıyorum. Bilgisayarın insanoğlunun yardımcısı olduğu bir dünyada alim olmak artık zor bir şey değil. Yani insanlar tezde yazıyorlar. Ayda bir kitapta yazıp piyasaya sürebiliyorlar. Nesil yetişmiyor ama. Nesil yetişmiyor. Kıt kanaat, karınlarının bile doyup doymadığı belli olmayan dönemlerde, ortamlarda mübarek insanlar yetişti. Fıkıhta, tefsirde, tarih ilminde, tasavvufta büyük insanlar büyük kurumlardan değil, büyük adamlardan çıkıp geldiler. Bu ümmetin böyle bir yapısı var. Bunun için bir sırrı çözebiliriz. Anadolu'da ve bütün diğer İslam aleminde de bir yerde bir ilahiyat fakültesi kuruluyor. Mesela Türkiye'de hemen hemen her vilayette bir tane, en az bir tane ilahiyat fakültesi var. Yani 100 küsur ilahiyat fakültesi var. Türkiye'de 100 vilayet yok. Demek ki bazılarında 3 tane 4 tane var. Bir ilahiyat fakültesinde belki 100 tane akademik mesleğinin hakkını vermiş alim denen insan var. Yani iyi kötü manasında demiyorum. Gerçek böyle. zannediyorum, elimde bir devlet istatistiği yok, Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde 10 bin civarında akademisyen var. Profesörü, doçenti, araştırma görevlisi, yüksek lisans çalışması yapan öğrencileri katmayalım yani. Öğrencilerle beraber bu rakam 100 bini bulacak belki de. Bir hoca efendi çıkıyor, ilkokulu zor şartlarda bitirmiş, medreselerde Arapça okumuş. Türkiye'deki bütün ilahiyat fakültelerinin hocaları talebelerinin toplamından daha fazla etrafında sözünü dinleyen, derslerini izleyen insanlar var. İlahiyat fakülteleri dekanları yakın zamanda mesela toplanıp toplumu irşad edelim dediler. Allah razı olsun, güzel bir hareket oldu. Bildiri yayınladılar. O bildiri devlet televizyonlarında defalarca bütün medyada verildi. Ama bir kasabada 5-10 talebesiyle ders yapan bir mollanın etkisi kadar etki yapmadı bu ülkede. Devlet Türkiye'de yıllardan beri yahu şu örgütlenmiş ve yanlış emelleri olan hoca kılıklı insanlardan kurtarın bu milleti diye diyanete ricalarda bulunuyor. Emrediyor. İlahiyat fakültelerine siz ne iş yaparsınız kardeşim, niye maaş alıyorsunuz demeye gelen mesajlar veriyor. Tamam ya, bu aşırılardan kurtaralım bu ülkeyi diyorlar. Daha fazla güçlendiriyorlar aşırı dediklerini. Anlamak istemedikleri bir şey var. Din Musab bin Ümeyr'in tatlı diliyle kuruldu Medine'de. Devlet kırbacı ile kimse dindar olmaz bu dünyada. Devletin okullarına mecbur kaldığı için insanlar çocuklarını gönderirler. Ondan sonra da cumartesi günü bir hoca efendinin elini öpmeye gönderir. İmam Hatip bozar çocuğumu, iyi salih bir insan yetişsin diye. Bunu anlamak lazım. Burada ilahiyat fakülteleri, imam hatipler, diyanet gereksizdir manasında değil bu sözüm. Bu çağdaş bir eğitim zorunluluğu, ilahiyatlar olmalı. Fakat ilahiyatlar da diyanetteki hoca efendi kardeşlerimiz de bu işin devletin enerjisini kullanarak ancak memurca yapılabileceğini, yani başka türlü izin vermiyorum dersen camiye senden imam isteyeceğini, ama gönlü onun, onunla beraber çay içen, onun kızının düğününe giden, çocuğu hastalanınca onu okumaya gelen, hanımıyla onun hanımının oturup kalkabileceği aile muhabbeti kurabildikleri insanlarla insanlar din yaşamak istiyorlar. Devlet illa diyanet işleri ve ilahiyatlar dini yüklensin kardeşim. Yani diyanetle beraber ilahiyatların ve imam hatiplerin toplam personel sayısı zannediyorum bir 300 bini geçiyordur herhalde. 300 bin kişi. Yani bu ne demek? Adam başına bu ülkede, yani hoca başına bu ülkede hemen hemen 10 kişi düşüyor demek. Veya bilemedin, çocuklarla beraber 20 kişi düşüyor demek. Ya bir devletten ömür boyu memurluk garantisi almış birisi 20 kişiyi irşad edemez mi bu ülkede? Olmuyor işte. Olmuyor. Niye olmuyor? Devletin yüzü soğuk. Devletin kurumu diyanetin, ilahiyatın da yüzü soğuk. Kurum olarak öyle olsun. Ciddiyet gerekiyor. Devlet ciddiyeti bu mecbur ediyor bunu. Doğru. Ama oradaki bir hoca efendi gönül adamı olmalı. Gönül adamı olması sayesinde dinlenen sözü olur. Etki eden kitap yazmış olur. Yani imla hatası ile dolu bir kitap 50 baskı yapar bu ülkede, filan hoca efendinin kitabıdır diye. Bir sürü danışmanın kontrolünde yazılmış, dünya standartlarında imlası, dili, dengesi olan bir akademik kitap bir baskı yapar. O bir baskıda 1000 tanedir. Normal hocaların kitabı 3000-5000 basılır. O bir baskı. Ya satılır ya satılır. Ha şöyle satılır. İlahiyatlarda ders kitabı yaparsan bunu her sene 5000 tane satılır. Çünkü ilahiyat talebeleri almak zorundalar onu. Onun dışında gitmez. Piyasaya gitmez. Neden? Çünkü insanlar dini, gönül dini kabul ediyorlar. Umut dini görüyorlar. Bu nedenle insanlar cenneti ve cehennemi dengeli bir şekilde anlatan, insanların derin noktalarına, özel hayatlarına huzur getirecek olan, dertlerini paylaşacakları kimseler arıyorlar. 8-5 memuru, yasalarda böyle bir görevim yok diyen asık surat, bu cevabı karşılamıyor. Bugün Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'mızı mel'un bir neslin işgal etmesi bir bela olarak, hiç böyle yani tekrarına bile gerek yok, bela. Fakat sinsi bir bela da, musibet de başımızda, ümmetimizin Nevevileri, Suyutileri, İbni Hacerleri, Sübkileri, Zahidül Kevserileri bulamayışı A bölümü, B bölümü o büyük insanların izini sürecek bir neslin de ortadan kalkmış olmasıdır. Üzülerek ve inşallah istisnalarının bu lafımı üzerine almamasını temenni ederek bir şey söyleyeceğim. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinin hiçbir döneminde olmayacak kadar fazla memur alıyor. Senede 5 kişinin gelip gelmeyeceği belli olmayan yayla camilerine bile Anadolu'da imam tayin ediliyor. Yani bu Allah-u Teala'nın takdir edilmesi bile, yani hesap edilmesi bile hayal olacak büyük bir nimeti. Ya bu ne büyük nimet, elhamdülillah. Ey Rabbim sana şükürler olsun. Ve bunu yapan devlet, ben İslam devletiyim, Kur'an devletiyim diyen bir devlet değil. Laikliği ilke edinmiş bir devlet bu. Elhamdülillah, bu ne büyük nimet. Ve buralara o belli yıllardaki afet gibi diploman varsa gel diye paldır küldür abdestli olup olmadığı belli olmayan insanlar da tayin edilmiyor. İmam hatip okunması isteniyor. Büyük oranda hafız olanlar tercih ediliyor. Yani zahiren ciddi bir gayret var ve yapı, çok güzel bir durum var. Fakat acı bir gerçek var. İstanbul'da 20 yaşına gelmiş bir genç, 22 yaşına, 24 yaşına gelmiş bir genç, bazen 30 yaşına gelmişler. Anadolu'nun bir köyünün yaylasına imam olmayı kabul ediyor. Musab bin Ümeyr de öyle bir yere gitmişti ama Musab'ın derdi başkaydı. Bugün milyarı geçmiş Müslüman neslin iman sebebi olmak istiyordu. Allah ondan razı olsun. Fakat devletin memurluğuna en kolay girilecek yer Diyanet duruyor. En düşük puanla hemen hemen, işte infaz memurluğunu falan geçtikten sonra en düşük puanla Diyanet alıyor. 2 sene, 3 sene yaylada geçici bir imam olarak durdun mu sonra şehire indiriyorlar seni. Şehirden de İstanbul'a geri dönüyorsun gibi. Kimsenin kalbini okuyamam. Allah muhafaza buyursun. Kul hakkı olur. Görünen köyde kılavuz istemediği için ben geneli söylüyorum. Mus'ab'ın heyecanıyla yola çıkana Allah zaten ecrini vermiştir. Yani aynı kişi İstanbul'da bir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olup haftada 30 saat derse girip keyfi yerinde İstanbul'da yaşama imkanı bulsa Çankırı'nın köylerinden birinin yaylasında imam olmayı kabul eder miydi? Onu o bilir, melekler de biliyor. Birbirimizi ne kınama hakkına sahibiz, ne kandırma hakkına sahibiz. Ama bu memlekette görünen bir şey var. Yani yaylalarda bile, 5 haneli köylerde bile, zamanında 50 haneymiş, 2 cami varmış köyün bir üstünde, bir dibinde. Biri cumaya değil, sabah namazına değil, açıldığı yok. Bayramlarda ya gidiyor ya gitmiyor insanlar köylerine. O zaman açıyor. Oralara bile devlet imam tayin ediyor, maaş veriyor. Köylü ev veriyor. İzzet-i ikramda bulunuyor. Bu kadar büyük nimete rağmen Niye Kur'an-ı Kerim hizmetlerimiz, niye namaz heyecanımız artmıyor? Bu kadar büyük nimete karşı hocaların cevabı hazır. Nankör millet, ne olacak? Bu millet dinden çıkmış. Bu sözü kabirde söyleyemeyeceksin hoca efendi. İstersen şimdi de söyleme. İstersen şimdi de söyleme. Köyde bir cenaze olduğunda, senin o cenazeyi kıldırırken, köyde 15 hane var, 15'i de o cenazeye geliyor mu, gelmiyor mu erkekleri? Geliyor. Anadolu'da öyle bir köy çok az şu anda cenazeyi ortada bırakacak. Öyle bir köy yok. Dolayısıyla cenazede sen 4 tekbirle kılınır bu namaz diye tarif ederken, bana ne, ben kılmayacağım diye kenarda bekleyen var mı? Yok. Belki abdestsiz olanı vardır orada, bilmiyordur abdest almayı, ama Allah düşüncesi en azından ölüye saygı için orada böyle elini kaldırıp bir şeyler okunur gibi yapmayı gerektirecek kadar kalmış demek ki Anadolu köylüsünde. Bu da kafirlik değil işte. Zerre miktarı iman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden çıkarıyor. Cehennemden çıkarmaya yetecek kadar iman, sayın hocam, senin o köyde 15 hanenin en az 5'inde namaz kıldırtıyor olman lazımdı. Çünkü Allah imanı sıfırlanmadı henüz. Kimsenin namaza gelmediğini söylediğin köyde, köy meydanında bir Kur'an-ı Kerim yakabilir mi birisi? Onu söyle bana sen. Anadolu'nun hangi köyünde bir sarhoş, o köyün sarhoşlarından birisi mushafı alıp kibrit çakıp yakıyorum diyebilir? Öyle bir köy var mı? Yok. Demek ki Kur'an-ı Kerim hala saygın kitaptır. Ne bekliyordun sen? Yani hoca efendi, Allah için söyler misin? Ne bekliyordun? Nasıl bir insanlar bekliyordun? Dört gözle hoca efendi çabuk bize hafızlık yaptır diye 80 yaşında adamların senin önünde diz çökeceğini mi bekliyordun? Senden önceki hoca efendinin bunlardan adam olmaz dediği için biraz daha hantallaşmış namaz ve ibadet açısından, senin de üstüne biraz daha hantallık döktüğün, sirke döküp turşusunu kurduğun bir nesil, bahsettiğin nesil. Tabii sen gider gitmez siyasi kanaatlerini izhar edersen insanlar sana mesafe koyarlar. Zaten gelmiyorlar diye sabah namazına kendin gitmezsen, sen gider gitmez insanlardan borç almaya kalkarsan, daha henüz köye gitmeden bu evin kalebodurlarını değiştirin gelmem köye yoksa diye Mus'ab gibi değil prens gibi köye gitmeye kalkarsan, sen Kur'an-ı Kerim'in ağırlığını, mihrabın imametini zedeleyerek gittin demek. Hangi Anadolu köyünde bir imam efendi köye gidip Müslümanlar, ben çoluk çocuğumla bir çadır kurarım, siz dert etmeyin bunu, yeter ki gelin namaz kılalım dedi de insanlar buradan duygulanmadılar? Bir kere söyledim, gelmediler. Mesela bir hoca efendiyi çok iyi hatırlıyorum, birkaç sene oluyor. İnsanlara tebliğ yaptın mı dedi. Hoca dedi, en can alıcı anlarında nasihat ettim, dinlemediler, bunların nasibi yok imandan dedi. Nasıl bir şey yaptın da İmandan nasipleri olmadığını anladın dedim. Cenazeleri vardı dedi. Genç biri trafik kazasında ölmüştü. Tam 40 dakika cenazeyi gömmeden vaaz ettim. Akıllanacak olsa o zaman akıllanırlardı dedi. Böyle bir şey var mı ya? Cenaze vaaz yeri midir bir defa? Cenazeden laf anlayacak olsa o ölüden laf anlar insanlar. Cenaze konuşma yeri değil ki. Ben de ona dedim ki Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh cenazelerde mi vaaz ediyordu dedi. Muaz'ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yemen'e gönderirken cenazeleri takip et diye mi gönderdi? İnsanların duygusallıktan, genç biri trafik kazasında ölmüş, yani her şeylerinin çöktüğünü zannettikleri bir zamanda senin vaazını niye dinlesinler ki? Bir sürü sanık alaylamışlardır içinden, bırak cenazemizi gömelim diye. Güneşin altında İşkence etmişsin insanlara sen. Hocalarımız çalışan, gayret eden, sabahlara kadar uykusuz kalan bir sıkıntı yok. Yani o sözü üstüne almıyor zaten. Ama görünen köy kılavuz istemez diyorum ben. Mesela Hoca Efendi kardeşlerime abileri olarak sorum var. Her namazdan sonra dua ediyorsun. Hadi özelliğini vazgeçtim. O dualarda kaç kere ya Rabbi bu caminin dolduğu günleri de bana göster ve beni de buna vesile kıl ki onların namaza başlaması sayesinde ben de Allah-u Teala'nın kullarının hayrına vesile olmuş birisi olarak sevaplar kazanayım. Amin. Kaç kere böyle dua ettin? Kaç kere teheccüde kalktın ya Rabbi? Bu caminin boş olduğu günlerden kurtar beni dedin. Diyanette çok üst makamda bir zat hocamızdır. O makamda birisi. Bir gün bir muhabbette dedi ki inşallah dedi. İşte Diyanet'in bir hadislerle İslam ansiklopedisi gibi bir kitap var. Bundan dedi imam sayısı kadar hazırlayacağım. Camilerde inşallah hadis donanacak her yer dedi. Ben de boş bulundum güldüm. Niye gülüyorsun dedi. Abi, affedersiniz dedim yani boş bulundum güldüm ama müsaade edersen biraz daha güleyim dedim. Camilerde imamlara 7 ciltlik, üstelik büyük boy. Bari küçük boy bunu basın, korkmasın imamlar dedim ya. 7 cilt kitabı imama hatmedeceksin. İmam Hatip'ten çıktığı ve memur olduğu günden beri tek kitap okumamış adam bu. Ne yapıyorsun sen hocam dedim ya. Görürsün dedi. Bir 10 seneye yakın oldu, hala görüyorum ben. Kim gördü gördük. Yani bir şeyi istemek olmuyor ki. Yani okumaya karşı soğuk, kendisini yenilemiyor. En çok okuması gereken insan o. Toplum içinde insanlara ikra diye ayet okutan adam kendisi kitap okumuyor. Arapçayı demiyorum canım. Ya Arapça değil. Yani Suyuti'nin kitaplarını değil. Ya Diyanet'in camide mecburen bulunduracaksın bu kitapları dediği kitapları okumuyor adam. Okuyacaksa da yani mecbur cemaate okuyacaksa kekeliyor. İmla kurallarını unutmuş. Bir gün, bir saat önceden bir okuyayım, orada imla hatası yapmayayım demiyor. İyi kardeşlerimin hürmetle alınlarından öperim. Yaşlı hoca efendilerin ellerinden öperim. Bu sözleri üzerine almasınlar. Çünkü Anadolu'da 1, 5, 10 tane de olsa, 100 değil ama, çırpınıp 3 kişiye namaz kıldırayım diye, çoluk çocuğunu heder etmiş hoca efendiler de görüyoruz. Hele bu, yani 80'li yıllardan önce, bugüne kadar din o sayede geldi elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Ölenlerine rahmet etsin. Hoca efendilerin ciddi gayretleriyle yaşandı. Ama yeni nesil karnını doyurmak, devlete bir sırt dayamak için memurluğun en ucuz, en kolay yolu zannettikleri için ama ahireti en çok berbat eden bir perişanlık noktası olarak karşılarına çıkacak. Yeni hoca efendiler, yeni atananlar ki Diyanet sık sık yeni imam alıyor. Kur'an kursu hocası alıyor. Allah'ı unutmasınlar diye rica ediyorum. Rica ediyorum. İçinde musaplık ruhu bulunmayan o makama geçmesin. Çünkü devlet, Diyanet, dağ başına imam tayin ettim diyor. Bana ne diyor? Doğru haklı. 82 milyonluk bir devlet, seni orada yetkili yapmış. Arkanda müftü, kaymakam, vali, devlet arkanda. Sana hık edemiyor insanlar. Memura hakaretten hapse girecekler. Devlet memurusun sen. Ve devlet sana kimse gelmese de sen Kur'an oku diyor. Sen ilmihali oku diyor. Ben hoca efendilerle camilerde namaz kıldığımızda ne yapalım sorduklarında Diyanet'in bir ilmihali var bir cilt. Bu kürsüde kaç kere bunu okudun, mihrapta kaç kere okudun insanlara dediğimde gelmiyor insanlar diyorlar. Gelmesin. Sen görevinin başında oku. Sana devlet bunu oku diye maaş veriyor. Sen oku. Bir ihtiyar gelir, 2 sene sonra onun torunlarından biri gelir derken bir gün bir kalabalık olur. Bir günde sana Allah bir ordu kadar kalabalık bir cemaat göndermeyecek. yeni hoca efendilerin imamlıklarında sorun varsa bunun temelinde hayatlarını kargaşa ile yaşadıkları için vardır. Hedefi daha belli değil. Gayesi belli değil. Yaşam tarzı, evlendim mi, boşandım mı, evleneceğim mi, çocuğum mu olacak, babamla mı yaşayacağım? Kafa karışık. O karışık kafadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekaleti makamına yürüyecek adam üremez. Hayat karışıklığı var. Hangi okulu okuyacaktım, üniversiteyi mi kazandım, kazanamadım mı, kız verdiler mi, vermediler mi? Ya bunlar beyin çökerten şeyler. Çökmüş beyinden insanların beyinlerini ihya edecek bir mantık nasıl bekleyeceğiz? Birinci sorun bu. İkinci sorun, İmam nazik, şık ve beyefendi olmalı. Her din görevlisi öyle olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı insanlara gideceksiniz, üstünüze başınıza dikkat edin buyuruyor. Musablarına, ashab-ı kirama. Ama ayna kölesi, Anadolu ya da halk deyimiyle artist imam olmaz. Artist gibi imam, belki de Anadolu'nun ağa adamları onun arkasında namaz kılmaz. Bunun tipi bozuk lan diye arkasında namaz da kılmazlar. Saç taramak başka bir şey, sünnettir. Ayna kölesi olmak başka bir şey. Yani imam efendi kullandığı parfüm, film setlerinde kullanılan parfüm. Parfüm dükkanı gibi bir adam olmaz imam efendi. Belli sebeplerle sakal bırakamıyor olabilir. Ama yani sakal bırakmamayı, parlak yüzlü olmayı ilke edinmez. Sakal bırakırsa sakalına bir şekil düzen verir. İmam efendinin ütüsüz, buruşuk bir kıyafetle camiye çıkması da, mihraba çıkması da asla kabul edilir bir şey değil. Tişörtle camiye çıkması da kabul edilir bir şey değil. Ben sen ceketinle dolaş. Sen kısa kollu giymeyeceksin. E ben memurum da esir miyim? Asker esir mi lan? Asker de hep ceketle dolaşıyor. Polis de hep ceketle dolaşıyor. O da memur. Aynı maaşı alıyorsunuz. İmam efendinin bir arabası olmasında sakıncası yok. Niye arabası olmasın ki imam efendi? Allah'ın nimeti. Ama 5000 lira maaş aldığı biliniyor. Köyde herkes biliyor ki imam 5000 lira maaş alıyor. Çünkü onu senden önce ölçüyorlar, bu imam kaç para maaş alıyor diye. İnsanlar merak ediyorlar. Sen 3000 lira arabana dekor olarak harcıyorsun her ay, görüyorlar bunu. E hoca sen nereden bu kadar para buluyorsun? E benim zevkim arabama. Ya bu lüks düşkünlüğü musaplığa ters bir şeydir. İmam efendi, yeni imamların sorunlarından bahsediyorum. İmam efendi haber dinlemesi lazım. Dünyada ne olup bittiğini bilecek de. Ama haber kölesi olmaz. Vaazında dinlediği haberlerin özetini yapar gibi konuşmaz. Futbol sonuçlarını caminin önünde insanlarla konuşmaz. Bu imam efendinin vahiyden çok medyadan etkilendiğini gösterir. En azından sözlerinde bereket olmaz. İmam efendilerin, yeni imam efendilerin sorunlarından biri Zahidül Kevser'i tanımamalarıdır. Ve Allah dostlarından etkilenecekleri şekilde bağlantı kuramamalarıdır. Örneği yok imam. E o zaman Selefi Salih'in hayatını okusunlar. Ben imam olacak olsaydım bu aklımla, kardeşlerime, yeğenlerime de bunu tavsiye ediyorum. İlk işim mesela ayın birinde imamlığa başlayacağım. Bir ay izin alırdım, geç başlayayım ya da bir ay öncesinden yaşayan ne kadar alim, imam, emekli olmuş, ömrü mihrapta geçmiş insan varsa randevu alır gider, ellerini öper birer saat, bana üç kelimeyle ne yapmam gerektiğini söyler misin diye nasihat isterdim. Onu da not tutardım. Bugün 80 yaşını bulmuş, belki 1000 tane imam vardır. O mihrapta eskimiş. Artık camiye yürüyerek gidemeyecek hale gelmiş ama kafası keşke 30 yaşında imamken şöyle yapsaydım diyen bir sürü keşkelerle dolu. Onu verecek kimse arıyor. Bunları alırdım. Sonra müftülüğe giderdim. Selamun aleyküm, ben tayini gelmiş filancayım derdim. Müftüye de sorardım. Nelere dikkat etmem lazım? Siz ne istiyorsunuz? Onun dediklerini de bir kenara yazardım. Okyanus gibi bir bilgi ve bir tas çorba olarak da o kanunları vesaireyi önüme koyardım. Sanki ben 20 sene imamlık yapmış tecrübeyle çıkardım o mihraba. Zannediyorum böyle yapardım diyor bana aklım. İmam efendilerin okumamaları, her fetvanın en kolayını aramaları, her kısa sureyi dünyada Allah'ın indirdiği tek sure gibi görüp her namazda onu okumaları bir zafiyettir. Evet, Kevser suresi, İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'dendir. Dolayısıyla 500 sene yaşasa insan, 500 sene namazları Kevser suresiyle kılsa namazı kabul olur. Ama sana bir gün bir ihtiyar, hoca be, sen Kur'an'dan başka bir şey bilmiyorsun mu? Elem taradan aşağısını biliyorum, ben de onları biliyorum zaten derse ne diyeceksin? 30 yaşında da olsa insan, bir 100 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberlemeli imam sen. Yani 5 sene ben senin arkanda namaz kılacağım, 5 senedir de sabah namazında en uzun okuduğun sure Alak suresi olacak. Daha başka hatırlamıyorum. Bir de 5-10 tane aşır yerleri vardır imamların. O cenazelere falan gittiklerinde oraları okurlar. Böyle yatsı namazında da onu bir asılıyorsun. Sanki aşır namazda öyle okumak caiz değil ki. Namazda böyle yuvarlayarak okumak da caiz değil. Asılı asılı okumak da namazın bir ağırlığı var. Niye ezberlemiyorsun? Ne engelin var? İnşaatçı değilsin sen. Fabrikada da çalışmıyorsun. İmam efendilerin bu tip sorunları hallolmazsa ihlasları yerini bulmaz. Bizim gençliğimizde imamların en büyük sorunu TCK'nın 163. maddesiydi. Kaşın var senin gözünün üstünde, niye sakalında iki tane beyaz çıktı diye adeta imamlar içeri alınıyordu. Ödü patlıyordu imamların. Şimdi elhamdülillah o hale geldi ki imam sustuğu için hapse alınacak neredeyse. Bu hale gelindi. İmam efendi niye siyasetle uğraşsın? Niye etnik konulara girsin imam efendi? Allah var, peygamber var, Kur'an var, elhamdülillah. Yeter bize bunlar. Bu ülkede imam olan birisi asla ve kat'a siyasete yanından bile yanaşmamalı. Cami siyasetin 1000 kere üstündedir. Asla etnik konulara girmemeli. Şu şucudur, bu bundandır. Olmaz böyle bir şey. İnsanların futboluyla asla ilgilenmemeli. Sporuyla ilgilenmemeli. Çünkü futbolla takım bazında ilgilendin mi, bir kısmını atıyorsun insanlara. Yöresel sorunlarla ilgilenmemeli. Mesela yörede baraj yapıldı. O baraj yapılırken örnek veriyorum. İşte köylerden 200 tanesinin tarlaları gitti. Öbür köylülerden 60 tane gitti. O çok tarlası gidenler o barajı hep Rus işgali gibi görüyorlar orada. Misal. Öbür köylülerde çok yararlı oldu. Tarlalarımızı sürüyoruz diyorlar. Çünkü onların tarlalarına yaradı. Öbürlerinin tarlaları gitti. Devlet onlara dağ başında bir ev verdi. Gidin burada evinizi yapın dedi. Paranızı verdiğim için de susun dedi. Ama onlar lanetle bakıyorlar. Sen gelip o köyün yeni imamı olarak bu baraj burada uygun olmamış desen de suç, kötü bir şey. Ne güzel olmuş bu baraj desen de sana ne ya? Sen ne karışıyorsun? 3 senelik imamsın orada sen. Çekip gideceksin. Yöresel konulara da girmemeli imam efendi. Mezhep konularına girmemeli. Yani sen Anadolu'da Şafii mezhebinin bütün doğma büyüme herkesin mezhebi olduğu bir yere gidiyorsun. Hanefi mezhebinin daha kavi olduğunu anlatıyorsun. Allah'tan utan ya. Sen mezhep ırkçısısın. Yanlış bir iş yapıyorsun. Git müftüye de ki ben bunların mezhebini bilmiyorum. Ben namaz kıldıramayacağım burada de başka yere git. Sanki yani çok fark var Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında gibi. Sen aslında zafiyetini, geçimsizliğini, ülfetinin olmayışını Hanefi mezhebine dayanarak örtmeye çalışıyorsun. Veya aksi. Ramazan günü geldi. Şafii mezhebindeki Müslümanların sadaka-i fitredeki uygulamaları başka. Hanefi mezhebindekiler başka. Böyle olmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Bu tutum senin başarısızlığın, başka bir şey değil. Bütün bunlar memur kafalı, musab kafalı olmayan imamlar, memur ruhlu imam hatiplerin mezunu olduğu için böyle oluyor. Dolayısıyla eğitim hatalarımız. Buna bir de yani imamlığı maişet konusu kabul eden birisinin de vay haline yani. Ne yapacaksın kıyamet günü kardeşim ya? Musab bin Ümeyr ilk imamı bu ümmetin, sivillerden diyelim. Kefensiz gitti bu dünyadan. Senin haline bak ya. Bunun da belki söylenmesi de zor. İman zafiyetini de gündeme getirmek lazım herhalde. Burada bir iman zafiyeti de söz konusu. İman heyecanı en azından yok diyelim. Yani imanın kendisiyle ilgili bir itham etmiyorsak. Tabii ki psikolojik sorunları olan insanlar yani ne imamlık ne de memurluk yapmamalılar. Çünkü senin psikolojik sorunların var. Ümmeti Muhammed'in emanetini, devletin emanetini zayi ediyorsun burada. Ve imam efendilerin vehen hastalığı varsa vay haline tabii. Vehen nedir? Vehen nedir? Ahireti ötelemek, dünyaya tapınmak demek. Dünyevileşmek demek. Aynı imam efendi bir de kocasının mihrap bekçisi olduğunu kabullenememiş bir kadınla evlendiyse vay haline, vay haline. Yani içinden oyulmuş çınar ağacı gibi o. Bu sebeple imamlığı Mus'ab ruhuyla yapacak birileri evlenirken ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında yaşayacağım, bunu kabul ediyorsan diye evlenmelidirler. Bir hatıramı nakledeceğim. Bir kasabaya bir arkadaşımı ziyarete gittiğimde dedi ki buranın imamları seninle görüşmek istiyorlar dedi. Olur dedim. Randevuleştik. 7-8 tane imam köylerden falan toplanmışlar, geldiler. Bu minvalde tatlı muhabbetler ettik. Sonra birisi dedi ki abi dedi ya buyur dedim. Ben seninle özel 2 dakika görüşebilir miyim dedi. Buyur dedim. Bir kenara çekildik. Ben dedi 4 aydır burada imamım dedi. 8 aylıkta nişanlıyım, evlenemiyorum dedi. Niye dedim? Eşim diyor ki dedi. Nereden eşin oluyor dedim. Nikahımız da var dedi. Düğün yapamadığımız için karım olmuyor dedi. Nasıl dedim. Ha biz resmi nikah yaptık dedi. Niye düğün yapmıyorsunuz dedim. Eşim diyor ki dedi. 1 milyondan az nüfusu olan şehirlerde imamlık yaparsam boşa beni diyor dedi. Niye dedim? Yani çok çalış, Diyanet seni büyük şehirlere atasın, ben büyük bir imamın karısı olayım mı demek istiyor dedim. Yok dedi. Aslında imam olma. Sen el alemin leşini yıkayacaksın, bu söz o kadına ait. El alemin leşini yıkayacaksın, o gece gidip benimle yatacaksın. 1 milyonluk nüfusu olan şehirlerde cenazeleri belediyeler yıkıyor. Dolayısıyla öyle bir derdim olmaz benim dedi. Köyde imam olduğum için de beni mahkemeye verecek boşanacak dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim ben. Evet hocam dedi, öyle bir bela bu dedi. Kardeşim dedim sana bir şey sorayım. Sen ne mezunusun? İlahiyat mezunuyum dedi. Güzel dedi. Bu kadar basit düşünen bir kadınla sen 3-5 çocuk babası olabileceğini düşünüyor musun dedim cinnet geçirmeden. Yok dedi, herhalde yaşanmaz onunla dedi. O zaman dedim babalarınız otursunlar. Zaten senin 3 seneni doldurmadan sözleşmeli imamsın şu anda. Oraya gitmem mümkün değil. 3 senede evlisin, fol yok yumurta yok. Bu ne la dedim. Ayrılın dedim. Ayrılamam dedi. Niye ayrılamazsın dedim. Çok fena aşıkım ona dedi. Senin sorununu çözeceğim dedim. Ama bana söz vereceksin dedim. Dediğimi yapacaksın. Yaparım hocam dedi. Ya dedim yemin ettirmeyeyim seni. Sen yani çok iyi söz ver dedim. Memur sözü olmasın. Yok söz dedi. Allah'ını seviyorsan dedim. Yarın sabah 8'de müftülüğe git. İstifa dilekçesi var. Şu mihrabı boşalt dedim. Nasıl dedi. Bir irkildi. Söz verdin dedim. Yarın 8'de müftülüktesin. Delice söz olur mu dedi. Akıllıyken verdin bu sözü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli mihrabı. Bir Müslümanın cenazesini yıkamak bile olsa bu işin ucunda. Bu da bir ibadet neticede. Bunu zül gören ve seninle aynı evde yaşamaya engel gören ve senin de bundan daha beterlerini sana yaşatacağını hissettiğin belki de psikiyatrik bir manyakla olan ilişkini bana aşk olarak anlatıyorsun. Bu aşk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabı ile karşılaşıyor. Onu tercih ediyorsun dedim. Böyle ağlar gibi roller yaptı bana. Hiç boşuna ağlama dedim. Hiç boşuna ağlama. Allah rızası için acilen bu görevi bırak. Seni insan zannetmişler. Sen yalandan bir aşk. Ona aşkın gerçek olsaydı zaten bu noktaya gelmezdin sen. Senin aşkın da sahte dedim. Böyle bir hatıram var. İmamlar hep böyledir manasında değil şüphesiz. Ama bunun imam olduğu bir yerde niye bir Hristiyan Müslüman olsun? Hangi genç buna bakıp Mus'ab bin Ümeyr'in gözlerini bunun gözünde görecek? Yanlış bir şey bu. Tamam. İmam olman farz değil. Ben onun imam olmasına, o kıza aşık olmasına da kızmadım. O aşk dediği safsata ile o safsata ile mihrabı karşılaştırmasını kabul edemedim. Zillet bu. Böyle bir şey olmaz. Bu kadar da düşmez. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İmam, genç imam kardeşlerimizin sorunlarından birisi de yeme, içme, binme, yani araba binme ve elbise konularında harcama dengesizlikleri, görüntü kirliliği oluşturmalarıdır. Yakın zamanlara kadar imam ve yemek konusu Anadolu insanının eğlence konusuydu. Sağ olsun bütün memurlar şimdi tıka basa milletten yedikleri için hemen hemen bütünü imamlardan bitti bu iş. Yani hoca yer, öküz kadar yer, hoca yedi kişi kadar yer, yüzlerine baka baka hocalara söylenirdi. Dolayısıyla hoca efendi yeni hoca kardeşlerime ağabey nasihati, insanların ziyafetlerine gitmeli, piknik köy pikniğine çağırlar gitmeli. Hoca kardeşime bir hile öğreteceğim. Mesela öğle namazından sonra köy meydanında hayırlı iş diye Anadolu'da Ege tarafında mesela hayır işi diye bir şeyler var. İnsanlar toplanıyorlar. İşte bir yemek veriyorlar. Hocaya hem hoca efendi buyur buyur yağlısından sana koyduk derler. Hem de alay ederler. Onun için hoca kardeşim saat 3'te ise o yemek 2'de oturup evinde pilavını yiyip oraya gitmeli. Karnı doymalı. Oraya gidince de onlar baskı yapsa da 2-3 dilim alıp Allah razı olsun doydum ben yeter demeli. Yani bu riya değil. Gösteriş değil. Ama o mesleğin azametini korumak için bir hile bu. Hile-i şeriyenin helal olan şekli bu. Bunu yapmalı. Çünkü yiyen adam rahat konuşamaz. Ne kadar yediğini biliyorlarsa seni o kadar dinlerler. Hem getirir tepsiyi, hoca efendi sizin için yaptı bizim hanım, Allah razı olsun, afiyet olsun. Ya zahmet etmişsiniz, ya hocayı doyuralım yeter, ne zahmeti. Al sana bir küfür gibi bir cümle bu. Bir tepsi getirdik, sen bununla da doymazsın diyor sana aslında. Yapılacak tek şey var, Allah razı olsun deyip, ikindi namazına millet geldiğinde, o da camideyken o adam, ya da onu duyar merak etme öyle go. Gelin filanca hacı amca bir tepsi börek getirdi. Ayranlar da benden buyurun börek yiyelim dersin. O ona bir daha hiçbir alime, hoca efendiye alay edemeyeceği kadar ağır bir ders olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Hoca efendiler evliliklerinin ilk senesinde bir balayı yaşadıkları gibi imamlıklarının ilk senelerinde de bir kitap ayı yaşamalıdırlar. Yani nasıl evliliğin balayısı var, imamlığında balayı kitap olmalı. Diyanet ilmi halini şöyle 4 kere, 5 kere altını çizerek okumalıdır. İlmihal kolik olmalıdır. İfrat ve tefrit olan aşırı gruplara mal olmuş kitaplar olmamak şartıyla alimlerin düşünce kitaplarını okumalıdır. Eğer bu şekilde okumaya kendisini vermezse ileride cami, cemaat, çoluk çocuk onu meşgul edecek ve hiçbir zaman okumaya vakit bulamayacak. Yani ileride okurumu yok bu işin. Balayı günlerinde mutlu oldun oldun. Ondan sonra hayat seni kuşatacak, yaşlanacaksın, hastalıklar çıkacak, sorunlar çıkacak, müftülük ilave görevler verecek, bir sürü dert yani. O imamlığın hatta yani mesela mülakatı bekliyorum, 3 ay kaldı, kazanma ihtimalim de yüksek, kamplara girmeli imam efendi. Bir senede 150-200 kitap okuyarak, altını çizerek, notlar tutarak, mesela 150 tane konuşması hazır olmalı dosyalar halinde. Kardeşlerim lütfen riya olarak kabul etmezlerse çok mutlu olurum. Ama öbür türlü bana iftira etmiş olurlar. 1984-85-86-90 yılına kadar Mekke-i Mükerreme'de kütüphanede tuttuğum notları hala sohbet konusu olarak kullanıyorum. Ve elhamdülillah hala bitmedi notlarım. Binlerce ders notu hazırladım o zaman. Şimdi de elhamdülillah filan konuda bir saatlik bir çalışmayla ciddi bir malzeme hazırlayabiliyorum. Evet, o günkü bakışım, o günkü okuyuşum biraz yetersizmiş. Mesela bu konuşmamın diyelim ki %10'unu o zaman hazırlamışım ama o bir çekirdek olmuş. Şimdi onu %100'e çıkarmaya çalışıyorum. Sonra bunu biraz daha geliştiriyorum. Yani benim gibi yapın manasına değil ama ben bunu yaptım, ne kadar faydalı olduğunu gördüm demek istiyorum yeni kardeşlerime. Çok okuyacak, çok not tutacak. Mesela cenazelerde neler konuşuluru hem o dedik ya bir hoca efendilerle istişare edecek, anlatacak ama trafik kazasında ölmüş bir cenazenin gündemi başka şeydir. Yaşlı bir dedenin cenazesi başka bir şeydir. Doğum yaparken ölmüş bir kadının cenazesinde vaaz edeceksin camide başka bir şeydir. Düğünde başka bir şeydir. Yani bir 10 çeşit cenazenin dosyası hep hazır olacak sende. Çekeceksin, onu orada konuşacaksın. Başka türlü o kürsü sana konuşur. Sen kürsüde konuşamazsın hiç. Ve insanlar sende hakları olarak kıyamet günü gelirler karşına. Ne hakkı? Cenazede belki 3 söz dinleyeceklerdi. Belki düğünde bir 2 söz değil. Belki camide, cumada senden değil. Sen hazırlıksız olduğun için gönlünü Allah'a açmaya hazır bir genç senin pot kırışın ya da gafletin ya da onun uyuz olacağı bir siyasi konuya, etnik bir konuya girdiğin için, girdiğini zannettirdiğin için o gün soğudu, camiden gitti. Bunun hesabını Allah sorar. İmam efendilerin başına gelen belalardan, sorunlardan biri nafile ibadetleri kendilerine gerekli görme işleridir. Yine bir cami ziyaretimde namazdan sonra hoca efendi ile tanışırken hoca efendi dedi ki ben sizin dedi kitaplarınızı okuyorum dedi, sizi çok seviyorum dedi. Teşekkür ederim dedim, dua et bana dedim. Böyle 70 yaşlarında bir ihtiyar dedi ki siz hoca mısınız dedi. O da beni tanıttı. Dedi ki, hoca efendi dedi, benim kitaplarını okudum, etkilendiğim bir hocadır dedi. Döndü ihtiyar bana dedi ki, adınız ne dedi? Nurettin dedim. Kucaklaştık. Size bir şey soracağım dedi. Sizin kitaplarda mı yazıyor dedi, farzların 4 rekatını 10 dakikada kıl, sünneti kendin kılarken 2 dakikada kıl. Senin kitaplarda mı yazıyor dedi. Nasıl amca dedim. Ama anladım adamın dediğini. Yahu dedi, ben dedi 2 senedir bu imamın arkasında namaz kılıyorum, bir kere sünnet yetiştiremedim ya dedi. Çıkayım camiden diyorum dedi. Bakıyorum farzlar güzel kılınıyor dedi. Dedim amca ben hoca efendiyle görüşeceğim. Sen merak etme. Sen bize bir çay bul buralarda bir çay içelim dedim. Olur dedi. Evini tarif etti. Neyse o çay yapmaya gitti. İmama dedim ki kardeşim seni tanımıyorum ama dedim. Bu doğru söylüyorsa dedim. Çok ayıp ediyorsun. Vallahi dedi hiç dikkat ettiğini bilmiyordum dedi. Ama bak ne diyor? Ben üçüncü rekata kalkmadan farza duruyor bu adam diyor. Çünkü sünneti öğlenin kılmış oluyor. Yetişemiyorum diyor. Tesbihleri yetiştiremiyorum diyor. Hocam dedi genciz herhalde ondan oluyor dedi. Baktım alttan alıyor. Dedim genci menci yok namaz namazdır dedim. Sen dedim müftüye şikayet edildiğinde namazları yanlış kıldırıyor korkusundan farzlara dikkat ediyorsun anlaşılıyor bu işten. Telefonlaşıyoruz o hoca efendiyle. Arar sorar düzelttiğini söyledi. Şimdi buradan şu çıkıyor. Nafile boyutuyla sen özelinde bir ilgi yok zaten demek ki. Sen teheccüde kalksaydın nafileleri öğlende camide öyle kılmazdın. Mesela Kur'an okuma imam efendilere sorulacak sorulardan biri. Senin işin gücün cami. Niye her namazdan önce bir cüz okuma geleneği oluşturmadın sen? Camiye 20 dakika önce git cüzünü oku, ezanını oku. Böylece günde 500'le uçarsın be, kanatlanırsın Allah'ın izniyle ya. Sonunda 10 sene sonra kendiliğinden hafız olursun. Genç arkadaşlar bu nafile zafiyetlerini oluşturmamalılar. Şeytan buradan onları sömürebilir. Zamanla da imamlıktan nefret edersin. Çünkü sevmediğin bir işi yapmaya çalışıyor olursun. Evet, burada genç kardeşlerimizin ibadet konularında, itikatlarda vesairede yani anlatılan şeylerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini unutmamalarını tavsiye ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kandil olmayın diyor. Güneş olun buyuruyor. Kandil nedir? İçinde bir fitil var. Seni aydınlatmak için kendisi yanıyor, bitiyor. Sen aydınlanıyorsun, o bitiyor. Güneş hem seni aydınlatıyor hem enerjisi bitmiyor. İmam Efendi başkasına nasihat ederken kendisini unutmamalı. Bu bir sıkıntı. Ve genç kardeşlerime ciddi bir tavsiyem var. Hiçbir dini konuyu, hiçbir insanla asla tartışma. Müftülüğe havale et, Din İşleri Yüksek Kurulu'na havale et, bilen hocaları anlat, ben anlamam de. Anlıyorsan da anlama. Çünkü sen tartıştıkça erirsin. Erirken imamlığın erir. O arada nefsin seni güçlendirir. O cemaatten 5 kişi de helal olsun lan kendisini yetiştirmişler senin grubuna geçerler. 5 kişi de bu niye böyle dedi der. Bu tarikata karşı der. Bu mezhebe karşı. Bu İmam-ı Azam'ı beğenmiyor der. Sen Müslümanlar arasında zaten var olan ayrılığı biraz daha ayırmış olursun. Sana zarar, dinine zarar. Çok zarar hem de. Ve kesinlikle insanların parasından uzak duracaksın. Bir imam efendi, gelirin nedir sorulduğunda, devletin ona verdiği maaştan başka, 5-10'da cenazelerden kalıyor, hatimlerden kalıyor diyorsa, ben o imam efendiyle yollarımı ayırırım. Çünkü adım gibi biliyorum ki, bir mahallede senin 5 lira aldığın bilindi ise eğer, bir kişiden, o sana helal bile olsa, insanların seni dinleme oranı düşmüştür. Çünkü ashab-ı kiram almadıkları için din verdiler. Para alsalardı din veremeyeceklerdi. İnsanlar helal de olsa, nikah kıydın diye sana bir şey veriyor olsalar bile bedelini ödedikleri için imamlığın camiye gelmeme hakkı görüyorlar kendilerinde. Yakın dönemde birkaç arkadaşımla Karadeniz, Batı Karadeniz köylerinden birini ziyaret ettik. Bir imam kardeşimizi ziyaret ettik. Camide kimse yok baktık. Kış günü. Dedim hoca efendiye kimse yok mu dedim. Ya biraz sonra köyün kahvesine gelirler dedi. Kış günü soğuk diye gelmiyorlar dedi. İyi dedim. Gittik, kahveyi de yeni açmış kahveci. Oturduk. Selam, muhabbet. Yahu dedim, biz kindiği kıldık, akşamı kıldık, sen camide yoktun dedim. Ben camiye gelemiyorum ama kömürünü gönderiyorum hocanın dedi. Yemin etmiyorum konuşmalarımda ben, adetim değildir. Yanımda şahitlerim vardı bunu söylerken. Nasıl kömür gönderiyorsun dedim. Ya namaza gidemiyorum, ben ineklerim var, üstüm başım pis ama hocanın kömür ihtiyacını ben gönderiyorum dedi. Ya vatandaş alışmış, kaçak ev yapar, belediyeye rüşvet verir. Vergiyi tam ödemez, memura rüşvet verir. Böyle bir anlayış var. Sen imam olarak kendini memur gibi gösterdin mi, sana da rüşvetini verdi. Ben ondan bir şey almadım diyorsun. Ya kardeşim, kömürünü verdim hocanın diyor. Ve bunu korkarım, kabirde de söyleyecek, niye namaz kılmadın diye. Ben kömür veriyordum imama diyecek. O kömürü alan imamı da o gün melekler bulacaklar. İmamlık, hocalık, diyanet memurluğu olabilir. Adı böyle görünebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir o makam. Ona vekalettir. O ağırlığı taşımak çok büyük bir sorumluluktur. Tıpkı çok büyük bir şeref olduğu gibi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.